la pesa ngai komo noki ya butu. Ngai na koma kotala kolela lela kama kasi ya mokili siki bandaka. Mami, tala muy Top.